ที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อลุงศักดิ์ลุงศักดิ์นี่เป็นหนุ่มใหญ่วัยเกือบ50แล้วบุคลิกเป็นคนเปิดเผยอารมณ์ดีพูดจาเสียงดังฉะฉานรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาคมคายมีรอยยิ้มอยู่เป็นนิดใครเล่าจะนึกว่าบุคคลผู้นี้จะเปลี่ยนแปลงไปได้ถึงขนาดนี้จากคนที่ผอมแห้งใบหน้าเคร่งเครียดซีดเซียวมีสภาพทางสังคมที่ย่ำแย่เพียงเวลาไม่กี่ปีก็กลายมาเป็นเฒ่าแก่ใหญ่ไปแล้วเริ่มต้นชีวิตในวัยเด็กมีครอบครัวคนจีนที่มีฐานะร่ำรวยอยู่ครอบครัวหนึ่งได้ให้กำเนิดเด็กชายหน้าตาหน้าเอ็นดูขึ้นมาคนหนึ่งซึ่งก็เป็นธรรมดาของคนจีนที่ย่อมจะดีใจมากที่ได้ลูกชายไว้สืบสกุลพ่อแม่ก็ทุ่มเทความรักทั้งหมดลงมาสู่เด็กชายศักดิ์แต่เพียงผู้เดียวตลอดเวลาในวัยเด็กการเลี้ยงดูเอาใจใส่ก็เป็นไปอย่างดีที่สุดอยากจะได้สิ่งใดก็ไม่เคยได้รับการขัดใจจากพ่อแม่เด็กชายศักดิ์เป็นเด็กที่เฉลียวฉลาดช่างเล่นแล้วก็ไม่กลัวใครพอเริ่มเข้าสู่วัยเรียนพ่อก็นำตัวไปเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของจันทบุรีชีวิตช่วงนี้ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปบ้างเล็กน้อยจากการที่เคยถูกตามใจอยู่เป็นประจำก็เริ่มถูกบังคับถูกวางระเบียบให้ทำในรั้วโรงเรียนแต่ก็ไม่ได้ทำให้นิสัยใจคอเปลี่ยนไปกลับกลายเป็นว่ายิ่งเป็นที่รักใคร่ของครูอาจารย์แล้วก็เพื่อนฝูงเมื่อเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นด้วยความที่เป็นคนรักเพื่อนแล้วก็มีเพื่อนมากเด็กชายศักดิ์ก็เริ่มมีนิสัยแปลกๆขึ้นมาจากการที่เป็นคนที่ตั้งใจเรียนก็เริ่มหนีโรงเรียนออกไปเที่ยวในสถานที่ต่างๆบางครั้งก็ออกไปชกต่อยกับเด็กจากโรงเรียนอื่นบ้างทั้งนี้ถ้ามองกันแบบวัยรุ่นก็ไม่แปลกอะไรแต่ในสายตาของครูบาอาจารย์และพ่อแม่เด็กชายศักดิ์นี่แปลกไปมากจากเด็กที่เรียบร้อยก็เริ่มพูดจาห้วนๆกระโชกโฮกฮากโดยเฉพาะเวลาอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงจากเด็กชายก็กลายเป็นนายด้วยใบหน้าที่คมคายบุคลิกที่สูงสง่าหนุ่มศักดิ์ก็เลยเป็นที่หมายปองของสาวๆมากนิสัยอันใหม่ที่ได้มาก็คือความเจ้าชู้หนุ่มศักดิ์เริ่มมีแฟนแล้วก็ใช้ชีวิตแบบสนุกสนานเฮฮาไปจนเลยขอบเขตมีผู้หญิงเปลี่ยนหน้าอยู่เรื่อยแต่ถึงกระนั้นการเรียนของเขาก็ไม่เคยเสียเพราะความที่เป็นคนฉลาดอยู่แล้วและส่วนดีที่สุดของหนุ่มคนนี้ก็คือการเป็นคนที่มีสัจจะรักษาคำพูดอยู่เสมอเมื่อทำความผิดครั้งไหนถูกจับได้ก็ยอมรับผิดเสมอไม่เคยบิดปิ้วหรือว่าโยนความผิดให้เพื่อนก็เลยทำให้เป็นที่รักของเพื่อนฝูงเป็นอย่างมากเวลาผ่านไปจนกระทั่งสุราได้เริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเด็กหนุ่มอย่างลุงศักดิ์เพียงเพราะความอยากลองแต่พอเริ่มรู้รสชาติก็ติดซะแล้วจนในที่สุดก็ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบมัธยมปลายบริบูรณ์แล้วหนุ่มศักดิ์ก็ใช้ชีวิตหลังวัยเรียนแบบหนุ่มเจ้าสำราญอย่างเต็มที่ด้วยความที่เป็นลูกคนมีเงินพ่อแม่รักและตามใจอบายมุขทุกอย่างก็เลยมีมาในชีวิตทั้งสิ้นแต่มากที่สุดก็เห็นจะเป็นสุรานี่เองต่อมาหนุ่มศักดิ์ไปพบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งงามเพียบพร้อมไปทั้งมารยาทบุคลิกหน้าตาเป็นแบบอย่างของกุลสตรีเลยทีเดียวหนุ่มศักดิ์ก็เริ่มต้นชีวิตครอบครัวโดยละอบายมุขเกือบหมดสิ้นทั้งความเจ้าชู้ก็หมดไปเหลือแต่ความรักที่มีอย่างมากมายต่อหญิงสาวผู้เป็นภรรยาแต่ทั้งนี้ความรักอย่างหนึ่งที่หนุ่มศักดิ์พยายามจะเลิกแต่เลิกไม่ได้ตัดไม่ขาดก็คือเหล้าหรือว่าสุราลุงศักดิ์จะดื่มทุกเวลาไม่เลือกโอกาสและสถานที่แม้จะได้รับการขอร้องจากผู้เป็นสุดที่รักก็ตามทำให้ฐานะทางการเงินย่ำแย่ประกอบกับกิจการค้าของบิดาก็ประสบกับภาวะขาดทุนทีนี้จากบุคคลที่เคยสุขสบายก็เริ่มลำบากจนเหลือแต่สภาพที่แทบจะเรียกได้ว่าหมดเนื้อหมดตัวเงินมีเท่าไหร่ก็เอาไปซื้อเหล้ากินหมดไม่นึกถึงอะไรทั้งสิ้นแม้กระทั่งภรรยาที่เขารักมากที่สุดแต่จากการที่มีคนคอยประคับประคองคอยให้กำลังใจอยู่เสมอซึ่งก็ไม่ใช่ใครภรรยานั่นแหละก็ทำให้ลุงศักดิ์มีความคิดและมีกำลังใจที่จะเลี้ยงชีวิตด้วยการทำการค้าขึ้นมาอาศัยที่ว่าตัวเองเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมาก แล้วทุกคนก็อยู่ในฐานะที่จะให้ความช่วยเหลือแก่ตัวได้ก็เริ่มสร้างเครดิตให้แก่ตัวเองโดยเริ่มกู้ยืมเงินเพื่อนฝูงมาลงทุนเครดิตของลุงศักดิ์ไม่เคยเสียหนี้สินชำระตรงเวลาเสมอแต่มีสิ่งเดียวที่ผิดพลาดก็คือสภาพของตัวแกที่มีอาการเมาสุราอยู่ตลอดเวลากลิ่นกายก็อบอวนไปด้วยกลิ่นสุราการนัดหมายต่างๆก็ผิดเวลาเป็นผลให้การค้าต้องผิดพลาดอยู่บ่อยๆเพราะแกไม่มีแรงที่จะไปพบปะหรือว่าบางทีก็ติดลมในการดื่มสุราจนลืมการนัดหมายต่างๆในที่สุดเพื่อนฝูงก็เริ่มระอาหลบลี้หนีหน้าหรือให้พบก็แบบเสียไม่ได้การเงินการลงทุนก็เลิกช่วยเหลือพอจะไปขอความช่วยเหลือจากใครก็มักจะได้รับคำปฏิเสธหรือไม่ก็ได้รับคำพูดที่ว่าให้หายเมาซะก่อนแล้วค่อยมาพูดกันแต่ลุงศักดิ์ไม่เคยมีเวลาไหนที่หายเมาเพราะฉะนั้นการค้าก็ล้มเหลวหนี้สินก็พอกพูนในที่สุดคนหนุ่มอย่างลุงศักดิ์ก็เริ่มคิดได้ว่าถึงแม้ตัวเองจะเป็นคนที่มีสัจจะในเรื่องหนี้สินมีมันสมองเพราะเป็นคนฉลาดอยู่แล้วมีหนทางในการทำการค้าที่มองเห็นลู่ทางแล้วก็กำไรอยู่ตรงหน้าแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อทุกคนไม่มีความเชื่อถือในตัวของแกเหลืออยู่เลยทุกคนที่เคยใกล้ชิดเคยให้ความช่วยเหลือก็พากันรังเกียจหมดสิ้นนอกจากภรรยาที่รักมากอยู่คนเดียวจากคำแนะนำคำขอร้องของภรรยาทำให้ลุงศักดิ์ต้องการที่จะเลิกสุราอย่างเด็ดขาดในที่สุดลุงศักดิ์ก็ได้ไปรักษาตัวที่วัดถ้ำกระบอกหลวงพ่อผู้มีเมตตาก็เต็มใจที่จะรักษาให้อย่างเต็มที่แต่มีข้อแม้อยู่อย่างเดียวคือต้องให้สัจจะต่อหลวงพ่อและต้องยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะต้องพยายามรักษาศีลการให้สัจจะนั้นมีอยู่ว่าเมื่อได้รับการรักษาตัวจนหายแล้วจะต้องเลิกข้องเกี่ยวเลิกเสพสุราอย่างเด็ดขาดถ้าหากผิดสัจจะเมื่อไหร่ก็ขอให้ตัวเองต้องมีอันเป็นไปซึ่งลุงศักดิ์ก็ยอมปฏิบัติตามโดยดีไม่ได้คิดลำบากใจอะไรเลยเพราะว่าพื้นฐานจิตใจจริงๆแล้วแกก็เป็นคนที่รักษาคำพูดอย่างจริงจังอยู่แล้วจะหนักใจก็การรักษานี่สิซึ่งต้องใช้กำลังใจแล้วความอดทนเป็นอย่างมากทีเดียวช่วงแรกของการรักษาลุงศักดิ์ทรมานทั้งร่างกายและจิตใจอย่างสาหัสวันทั้งวันมีแต่อาเจียนแล้วก็มีความอยากจะดื่มสุราเป็นที่สุดแต่เมื่อนึกถึงภรรยานึกถึงคำพูดของเพื่อนประกอบกับนิสัยที่มีความมานะอยู่เป็นทุนเดิมทำให้ลุงศักดิ์ยอมรับสภาพได้จนกระทั่งหมดอาการอยากแล้วก็หายเป็นปกติเหมือนกับชุบชีวิตใหม่เลยทีเดียวลุงศักดิ์ได้กลับมาใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขเสียทีหลังจากที่ทนทุกข์อยู่กับสุรามาตลอดครึ่งชีวิตโดยเริ่มกลับมาทำการค้าใหม่ในรูปแบบเดิมก็คือการใช้เครดิตแล้วก็กู้ยืมมาลงทุนแรกๆก็ลำบากมากทีเดียวเพราะว่าไม่ค่อยมีใครเชื่อว่าจะเป็นคนใหม่แต่ด้วยความอดทนความมีมานะและการรักษาคำพูดจริงใจต่อบุคคลอื่นทำให้ลุงศักดิ์เริ่มได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจอีกครั้งกิจการค้าก็เริ่มฟื้นตัวบุคคลใกล้ชิดในวงการค้าก็เริ่มติดต่อด้วยอย่างสนิทใจจากความไม่ค่อยไว้ใจในช่วงแรกก็กลายเป็นความนับถือในที่สุดเพราะความดีของลุงศักดิ์ที่ทำต่อบุคคลรอบข้างลุงศักดิ์ได้ลงทุนกิจการค้าจนได้ผลกำไรอย่างคุ้มค่าเพราะความช่วยเหลือจากคนรอบข้างไม่น่าเชื่อเลยว่าจากบุคคลที่เคยถูกรังเกียจจะกลายมาเป็นบุคคลที่เป็นที่ยอมรับได้ในวงการค้าเพียงในระยะเวลาไม่กี่ปีก็สามารถปลดภาระหนี้สินทั้งหมดและยังสามารถขยายการลงทุนการค้าออกไปได้อย่างกว้างขวางจากกิจการเล็กๆก้าวเข้าสู่กิจการขนาดย่อมแล้วก็เข้าสู่กิจการใหญ่ที่มีการลงทุนหลายสิบล้านบาทปัจจุบันลุงศักดิ์สามารถปลูกบ้านอยู่อาศัยในราคาเป็นล้านมีชีวิตที่สุขสบายแต่ลุงศักดิ์ก็ไม่เคยลืมบทเรียนอันเจ็บปวดในอดีตใช้ชีวิตอย่างสุขสบายตามความเหมาะสมของสังคมไม่ยอมพุ่งเพ้อและหมกมุ่นกับอบายมุขอย่างเด็ดขาดยึดถือในพระรัตนตรัยรักษาศีลอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะในวันพระลุงศักดิ์กับภรรยาจะรับประทานแต่พืชผักงดเว้นเนื้อสัตว์ โดยถือเป็นการลดกิเลสอย่างหนึ่งครั้งหนึ่งได้มีเหตุการณ์ที่เข้ามาสู่ชีวิตของลุงศักดิ์โดยไม่เจตนากล่าวคือหลังจากเกิดเหตุในครั้งนั้นแล้วยิ่งทำให้ลุงศักดิ์ยึดถือในพระรัตนตรัยแล้วก็สัจจะอย่างแน่นแฟ้นกว่าเก่าแล้วก็ระมัดระวังตัวในการดำรงชีวิตให้อยู่ในความถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งยวดทีเดียวโดยจะไม่ค่อยได้พบปะสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเก่าๆเท่าไหร่นักเพราะกลัวว่าจะถูกขยันขยอให้ดื่มสุราของเมาต่างๆจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดมีงานเลี้ยงที่สำคัญงานหนึ่งซึ่งลุงศักดิ์ปฏิเสธไม่ได้เมื่ออยู่ในงานก็ดื่มแต่น้ำเปล่าหรือน้ำชาโดยไม่สนใจการขยันขยอของเพื่อนๆเมื่อเริ่มรับประทานอาหารก็มีเพื่อนคนหนึ่งเปิดฝาขวดสุราแล้วรินลงไปในหม้ออาหารแล้วก็พูดบอกว่าเพื่อเป็นการเพิ่มรสชาติอาหารให้ดีขึ้นนิดหน่อยเสร็จแล้วก็เทสุรานั้นลงไปประมาณ1ช้อนโต๊ะเห็นจะได้ลุงศักดิ์เองก็ไม่ทันนึกอะไรก็คงรับประทานอย่างปกติพองานเลิกกลับถึงบ้านลุงศักดิ์มีอาการปวดท้องอย่างหนักแล้วก็อาเจียนอยู่ตลอดเวลาอาเจียนมากจนกลายเป็นเลือดภรรยาของลุงศักดิ์เห็นอาการก็ตกใจมากในตอนแรกคิดว่าอาหารเป็นพิษก็ซักถามลุงศักดิ์ว่าไปกินอะไรมาบ้างลุงศักดิ์ก็เริ่มนึกถึงรายการอาหารมาทีละอย่างจนกระทั่งมาถึงรายการอาหารที่มีการเทสุราลงไปปรุงรสพอนึกขึ้นได้ลุงศักดิ์ถึงกับขนลุกสู้แล้วก็ร้องว่าโอ้เป็นเพราะตัวเองไม่รักษาสัจจะนี่เองที่ทำให้ต้องเจ็บปวดทรมานอยู่นี่ภรรยาของลุงศักดิ์จึงให้ไปจุดธูปบอกกล่าวขอขมาลาโทษแก่หลวงพ่อว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่ะตนไม่ได้ตั้งใจและไม่ทันคิดว่าจะเป็นการละเมิดสัจจะที่ให้ไว้กับหลวงพ่อตนจึงขอขมาและขอตั้งสัจจะใหม่ว่าจะไม่ขอรับอะไรก็ตามที่มีส่วนผสมของสุราเข้าสู่ร่างกายอีกเลยจะระมัดระวังตนและจะตั้งใจอยู่ในศีลตลอดเวลาพออธิษฐานเสร็จธูปยังไม่ทันหมดก้านก็เป็นเรื่องอัศจรรย์ที่อาการของลุงศักดิ์หายไปโดยปลิดทิ้งไม่มีวี่แววเลยว่าได้เคยเจ็บปวดทรมานกับอาการป่วยที่เป็นอย่างกระทันหันแล้วก็หายอย่างกระทันหันเช่นเดียวกันนี่ก็คงจะเป็นเพราะอานุภาพของความดีและการตั้งใจจริงของลุงศักดิ์ที่จะปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในคำมั่นสัญญากับหลวงพ่อนั่นเองอาการดังกล่าวจึงหายไปโดยง่ายที่เป็นในตอนแรกก็คงจะเป็นการเตือนใจเท่านั้นว่าลุงศักดิ์ได้เผลอตัวไม่ปฏิบัติตามสัจจะแล้วแม้ว่าจะไม่ได้ตั้งใจก็ตามเรื่องราวของลุงศักดิ์ก็คงจะเป็นข้อพิสูจน์คำสอนของพระพุทธองค์ได้เป็นอย่างดีในข้อที่ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนและก็ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วซึ่งลุงศักดิ์เองก็ประสบมาแล้วทั้งผลของความชั่วและความดีและข้อสำคัญก็คือความตั้งใจและมานะพยายามของลุงศักดิ์เองที่ทำให้ชีวิตก้าวขึ้นมาสู่จุดสูงสุดได้อีกครั้งหนึ่งครับ ท่านผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าหลงทางเสียเวลาหลงติดยาเสียอนาคตไหมครับบ้านเดิมคุณบุญเกิดเนี่ยอยู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เกิดมาในครอบครัวที่มีฐานะดีพอสมควรมีพี่น้องทั้งหมด5คนผู้ชาย2ผู้หญิง3คุณบุญเกิดนี่เป็นลูกคนสุดท้องตั้งแต่จำความได้ก็ได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เป็นอย่างดีไม่ว่าจะต้องการอะไรพ่อกับแม่ก็ไม่เคยขัดอกขัดใจเลยด้วยเหตุนี้คุณบุญเกิดก็เลยทำอะไรตามใจชอบอยู่เสมอโดยไม่ได้เคยคิดคำนึงเลยว่าสิ่งที่ทำลงไปมันจะผิดหรือว่าจะถูกเริ่มคบค้าสมาคมกับพวกวัยรุ่นรุ่นพี่ๆที่มีอายุมากกว่าแทบทุกวันจะขโมยเงินพ่อแม่ไปเลี้ยงดูเพื่อนฝูงแทบทุกวันแล้วก็เริ่มใจแตกเริ่มเป็นบุคคลเกเรขี้เหล้าเมายาติดผงขาวจากเพื่อนรุ่นพี่นี่แหละเมื่อติดผงขาวก็ยิ่งหาหนทางขโมยเงินพ่อแม่อยู่เป็นประจำเพื่อจะนำเงินไปซื้อมาฉีดเพราะตอนนั้นติดอย่างงอมแงมโดยที่พ่อแม่ไม่รู้เรื่องเลยเสร็จแล้ววันหนึ่งตอนที่กำลังฉีดผงขาวอยู่ในห้องน้ำที่บ้านพ่อก็จับได้คงจะด้วยสาเหตุที่ว่าคุณบุญเกิดนี่เข้าห้องน้ำนานผิดปกติพ่อก็เลยปีนห้องน้ำดูว่าทำอะไรกว่าจะเก็บอุปกรณ์ต่างๆได้เรียบร้อยพ่อก็รู้เห็นจนหมดสิ้นว่าคุณบุญเกิดทำอะไรหลังจากวันนั้นพ่อก็จับให้บวชเนนเพื่อที่จะให้เลิกจากการฉีดผงขาวคุณบุญเกิดก็บวชตามที่พ่อขอร้องแต่ก็หาที่จะสำนึกได้ก็ไม่เพราะว่า ไม่สนใจจะร่ำเรียนธรรมะนะลองมีเรื่องนี้เข้ามาแล้วแล้วก็นะคุณบุญเกิดแทบจะไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าไอ้ศีล10ตามหลักธรรมที่เนนจะต้องถือปฏิบัติอยู่นี่ควรจะต้องปฏิบัติยังไงพอมัวแต่จะฉีดผงขาวไปอย่างเดียวไม่เคยสนใจจะทำวัดเช้าทำวัดเย็นเช่นสามเณรองค์อื่นๆหรือว่าพระแม้แต่น้อยเมื่อพ่อเห็นว่าคงจะเลิกไม่ได้แน่พ่อก็เลยบอกให้สึกจากการบวชเนนเพราะว่าขืนปล่อยไว้จะยิ่งเป็นบาปแก่ตัวมากยิ่งขึ้นเมื่อสึกจากเนนพ่อก็ให้กลับไปอยู่บ้านก็ยังเลิกฉีดผงขาวไม่ได้อยู่ดียิ่งกลับมาอยู่บ้านยิ่งหนักขึ้นกว่าเดิมเพราะว่ามีเพื่อนๆคอยซื้อให้ฉีดด้วยแล้วก็เป็นฝ่ายซื้อมาฉีดเองบ้างวันหนึ่งไม่มีเงินจะซื้อมาฉีดก็เลยขโมยสร้อยทองของแม่ไปขายปีนั้นเป็นปีพ.ศ. 2514ขายสายสร้อยเส้นนั้นหนัก5บาทได้เงินมา 1,250 บาทก็เอาเงินไปซื้อผงขาวมาฉีดแล้วก็เลี้ยงเพื่อนพอหมดเงินไม่กล้ากลับบ้านกลัวพ่อกับแม่จะตีที่ขโมยสร้อยทองของแม่ไปขายก็เลยไปอาศัยอยู่กับเพื่อนๆไปวันๆเมื่อไม่มีเงินที่จะไปซื้อผงขาวมาฉีดก็เริ่มขโมยของชาวบ้านข้างเคียงเอาไปขายเพื่อเอาเงินมาซื้อผงขาวขโมยของชาวบ้านได้ไม่กี่ครั้งก็ถูกจับได้แต่เขาก็ไม่เอาเรื่องคงจะเป็นเพราะว่าชาวบ้านที่ไปขโมยของเข้ามานะเกรงใจพ่อคุณบุญเกิดมากกว่าแล้วเขาก็เอาเรื่องไปเล่าให้พ่อฟังพอพ่อรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นพ่อก็ไปตามตัวกลับบ้านพร้อมทั้งชดใช้เงินทองให้กับชาวบ้านคนนั้นพ่อก็พูดกับคุณบุญเกิดบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยพ่อแม่ให้อภัยแก่ลูกได้เสมอถึงลูกจะเกเรยังไงพ่อแม่ก็ตัดลูกไม่ขาดต่อไปนี้พ่อขอให้ลูกจงเลิกฉีดผงขาวจะได้ไหมถ้าเลิกไม่ได้เดี๋ยวจะให้ตำรวจจับเข้าคุกด้วยความกลัวก็เลยรับปากกับพ่อไปหลังจากนั้นก็กลับเข้ามาอยู่ที่บ้านอีกครั้งช่วยพ่อแม่ทำงานทำการทุกอย่างจนกระทั่งพ่อแม่ก็คิดว่าคงจะเลิกได้จริงก็ซื้อรถเครื่องให้คันหนึ่งพอคุณบุญเกิดมีรถก็เริ่มเที่ยวเตร่ทุกค่ำคืนก็ไปเจอกับเพื่อนๆที่เคยฉีดผงขาวมาด้วยกันเมื่อครั้งก่อนแล้วเมื่อมาเจอกันแบบนี้เพื่อนๆก็ชวนให้ฉีดผงขาวอีกครั้งแรกก็ตอบปฏิเสธไปแต่พอนานๆเขาก็ทนต่อคำรบเร้าของเพื่อนไม่ไหวก็เลยหวนกลับไปฉีดผงขาวอีกครั้งมันก็เลยทำให้การงานที่เคยทำอยู่ก็ทำได้ดีไม่เท่าที่ควรเพราะว่าจะทำบ้างไม่ทำบ้างงานการก็เสียหายหายพ่อก็สังเกตเห็นพฤติการแล้วสุดท้ายพ่อก็จับได้ว่าคุณบุญเกิดเนี่ยหวนกลับไปฉีดผงขาวอีกแล้วรถเครื่องที่พ่อซื้อให้กับพ่อก็ไม่ขี่ต่อไปทุกอย่างที่พ่อเคยให้ก็ไม่ให้เหมือนแต่ก่อนแล้วทีนี้พอคุณบุญเกิดถูกตัดมือตัดเท้าอย่างนี้ก็ทนอยู่บ้านต่อไปไม่ไหวก็หนีออกจากบ้านในเวลาต่อมาหนีคราวนี้ขโมยปืนพ่อไปด้วยหนีไปอยู่บ้านเพื่อนที่เพชรบุรีไปสมัครงานที่โรงงานทำน้ำแข็งข้างเขาวังแล้วก็ทำงานที่นั่นทำงานไปก็ฉีดผงขาวไปด้วยเงินเดือนบางเดือนก็เหลือบางเดือนก็ไม่พอแต่ก็ต้องอดทนทำต่อไปเพราะไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนจะกลับบ้านก็ไม่กล้ากลับขโมยปืนพ่อมาด้วยทนทำงานอยู่ที่โรงงานน้ำแข็งได้7เดือนกว่าก็ทำไม่ไหวพอทำงานไม่ได้ทางผู้จัดการเขาก็เรียกตัวให้ไปพบจะบอกให้ลาออกจากงานไปเสียเมื่อไม่ได้ทำงานก็ไม่มีเงินที่จะไปซื้อผงขาวมาฉีดเพราะว่าตอนที่ลาออกจากงานมีเงินติดตัวมาเพียง120บาทเท่านั้นพอเงินหมดก็คิดหาหนทางหาเงินมาจะเอามาใช้ให้ได้ก็ตัดสินใจชวนเพื่อนอีก2คนออกไปหาเงินใช้ไปดักจี้ชิงเงินแม่ค้าในตลาดไปคอยตั้งแต่เช้ามืดวันแรกนี่คุณบุญเกิดกับเพื่อนทำงานไม่สำเร็จมาถึงตลาดสายเกินไปผู้คนเข้ามาจ่ายตลาดกันเยอะแล้ววันต่อมาก็ไม่ละความพยายามนะแล้วก็มาเจอเหยื่อผู้เคราะห์ร้ายผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาซื้อกับข้าวตอนเช้ามืดในคอก็มีสร้อยคอทองคำมาเส้นหนึ่งคำนวณคงหนักประมาณบาทหนึ่งอย่างน้อยพอเห็นอย่างนั้นก็ไม่คิดอะไรอีกรีบเดินเข้าไปหาผู้หญิงเคราะห์ร้ายคนนั้นชักปืนออกมาขู่นะให้อยู่ในความสงบเพื่อนก็ตรงเข้ามาปลดสร้อยคอทันทีเสร็จแล้วก็พากันวิ่งหนีไปทางหลังตลาดตอนที่กำลังวิ่งหนีไปเป็นจังหวะเดียวรถสายตรวจแล่นผ่านมาพอดีพอตำรวจเห็นกำลังหนีอย่างไม่คิดชีวิตก็ส่งเสียงเรียกให้หยุดแต่ว่าเรื่องอะไรจะหยุดอ่ะพอไม่หยุดตำรวจเขาก็วิ่งไล่ พอเห็นท่าไม่ดีปรากฏว่าคุณบุญเกิดนี่ชักปืนออกมายิงใส่ตำรวจไปนัดหนึ่งใจจริงไม่ได้ตั้งใจจะยิงให้ถูกใครเลยแต่ยิงออกไปเป็นเพราะตกใจมากกว่ายิงออกไปสุ่มสี่สุ่มห้าพอเสียงปืนเงียบลงได้ยินเสียงปืนดังขึ้นมาจากข้างหลังเสร็จแล้วไหล่ขวาก็มีความรู้สึกชาไปหมดคุณบุญเกิดก็วิ่งหนีไปจนตรอกถูกตำรวจจับกุมตัวได้ส่วนเพื่อนอีกสองคนน่ะหนีรอดไปได้พอคุณบุญเกิดหายจากอาการตกตะลึงก็รู้สึกปวดที่ไหล่ขวามากก็รู้ตัวว่าถูกยิงนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล2เดือนกว่าถูกส่งตัวเข้าเรือนจำแขนขวาใช้อะไรไม่ได้เลยนะนี่คงจะเป็นเพราะว่าแกทำบาปเอาไว้มากบาปกรรมถึงได้ตอบสนองแก่ตัวเข้ามารับกรรมในเรือนจำเป็นเวลา12ปีแล้วในสถานที่แห่งนี้เองที่แกได้รับฟังการอบรมจากเจ้าหน้าที่บ้างอนุสาสนาจารย์บ้างพระภิกษุบ้างจนในที่สุดก็ทราบถึงเวรกรรมที่แกได้ก่อกรรมเอาไว้ถึงแม้ว่ามันจะยังไม่สายเกินไปก็ตามแต่แกก็รู้สึกเสียใจมากที่ทำให้พ่อแม่ต้องเดือดร้อนเพราะว่าตัวเองเป็นต้นเหตุก็ขอฝากเตือนสติเยาวชนรุ่นหลังทั้งหลายว่าจงตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเถอะครับอย่าเป็นบุคคลที่ดื้อรั้นจงเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่อย่าทำตัวเกเรเพราะว่าบั้นปลายของชีวิตนี่เราจะไม่ได้อะไรเลยที่เป็นแก่นสารของชีวิตจงตั้งต้นอยู่ในศีลในธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยประเสริฐที่สุดแล้วอย่าหลงเป็นทาสยาเสพติดมันจะพาให้ชีวิตนี้มอดไหม้ไปทั้งชีวิตชีวิตในเยาว์วัยของคุณบุญเกิดนี่เดินผิดพลาดไปแล้วเพราะฉะนั้นก็ฝากว่าอย่ายึดถือปฏิบัติตามอย่างนี้เลยเพราะบ้านปลายของชีวิตมันก็จะต้องลงเอยแบบเดียวกับคุณบุญเกิดเนี่ยน่าเสียดายนะครับ